स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2057, 30 अक्टूबर 2000, साईं लगभग 3:30 बजे, वृंदावन। राम पराकृतम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमान् न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नम महात्म भ्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम। बोलो क्या सुना मैं बताओ। कोई हमारे मन मारे कहने गए आप कोई बताओ कोई अच्छी बात तो वो बता दे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर मिला है अगर ये फिर शरीर धारण करना ही नहीं पड़े ऐसा उद्योग करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर में ताकत है, देवताओं में ताकत नहीं है और जोनियों में ताकत नहीं है, जलतर सरतर दम शरण में ताकत नहीं है, नरकों में जाने वाले में ताकत नहीं है। एक मनुष्य में ताकत है, वो मनुष्य किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो और मुसलमान हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। आप जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लखपति सब बन जाए नियम नहीं है, लखपति सब नहीं बन सके उद्योग करने पर भी, पर परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं। जितने मनुष्य पे सब के सब कोई मनुष्य हो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो मनुष्य मात्र पूर्ति कर सकता है। वो मनुष्य भी मिला है उन मनुष्यों में जितने हिंदुओं के लिए आध्यात्म उन्नति की बात बताई गई है किसी धर्म में इतनी बात नहीं बताई है। ये मैंने सुना है, मैं सबका अध्ययन नहीं किया है परंतु सुने मैं जरूर है, कई आदमियों ने सुना है हिंदू धर्म में। वह हिंदू धर्म में आप होते हुए अपना कल्याण नहीं करते हैं बड़े दुख की बात है। केवल आपकी इच्छा से सांसारिक पदार्थ मिलते हैं उसमें प्रवृत्ति की मुख्यता है और परमात्मा की प्रवृत्ति में चाहना मुख्यता। क्यों चाहना, क्यों आपकी चाहना, उसमें प्रवृत्ति कर्म का लेश नहीं है। विषादी कर्म होंगे तो सुगमता पड़ेगी नहीं तो कुछ कठिनता पड़ेगी, पर प्राप्ति सबको होगी। इसका बात है केवल इच्छा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा सुगम मार्ग है आप वो कर नहीं रहे हैं। मैं बता सकता हूँ कई बातें, कई बातें मेरे को याद है मैं बता सकता हूँ, पर करना आपको पड़ेगा। लालसा आपकी खुद की होगी, जैसे अभी हमारे को भूख लगे तो आप रोटी माताएं दे सकती है, ये माताएं ना ग्रस्त में ये रोटी दे सकती है, पर भूख दे सकती है क्या? भूख नहीं दे सकती। ऐसे ही आपकी इच्छा में दे नहीं सकता, आप बताओ तो बात में बता सकता हूँ। भोजन तैयार है, अब आप रुचि नहीं हो मैं क्या करूं, वो मेरे हाथ की बात नहीं। रुचि आपकी खुद ही चाहिए, रुचि बना सकते हो रुचि, अभी तक रुचि नहीं थी, अब नई रुचि बना दो, कल्याण होगा, उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं है, उद्धार होगा इसमें संदेह नहीं है। आपकी रुचि चाहिए, रुचि जरूर होती है। देखो एक है संसार की रुचि, एक है भगवान की रुचि, इनमें संसार की रुचि है वो है भूल जनित अज्ञान से, मूर्खता से, और परमात्मा की रुचि है ये है समझ से, आपकी खुद की, ये खुद की रुचि है, उसके बिना संतोष आपको होगा ही नहीं, चाहे करोड़ रुपया मिल जाए, अरबों रुपया मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी, और परमात्मा में शांति जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलने पर शांति नहीं मिलेगी, और रुपये मिलना हाथ की बात नहीं है, उसमें आपके रुचि हो और क्रिया भी हो और प्राप्ति का संबंध हो तीन, तब पदार्थ मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति में केवल रुचि, केवल रुचि, कोई नहीं, केवल रुचि मात्र से मिलती है वो प्राप्ति, आप ही हो सकती है, परंतु रुचि आपकी होनी चाहिए। जितने संसार में इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, आपका अंतःकरण है, बहिःकरण है, आपका शरीर है, आपकी उम्र है, आपकी योग्यता है, आपका बल है, इनसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ये संसार की जंग प्राप्ति के लिए है, संसार परमात्मा प्राप्ति के लिए क्यों रुचि, क्यों साधना, इनकी जरूरत नहीं है, ना बल की जरूरत है, ना इंद्रियों की जरूरत है, ना मन की जरूरत है, ना उम्र की जरूरत है, ना कोई योग्यता की जरूरत है, ना आप अधिकार बहुत पढ़े लिखे हो तो होगा, वो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सब सब मूर्ख परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। केवल चाहना, केवल चाहना में दो चाहना है, एक परमात्मा की चाहना है, एक भोगों की चाहना है, भोगों के संग्रह की चाहना। मनुष्य मात्र दो चाहना में फंसा हुआ है, भोग भोगना और संग्रह करना, रुपयों का संग्रह कर ले और भोग भोग ले, दो आसक्तियों के कारण से संसार फंसा है। दो आसक्ति होगी जोरदार, उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, क्यों वो संसार में लगा रहेगा, परमात्मा लगेगा ही नहीं। और भोग प्राप्ति भाग्य के अनुसार होती है, वो सब लखपति नहीं बन सके, सब करोड़पति नहीं बन सके, और तब तो सब बन सकते हैं, भगवत भक्त सब बन सकते हैं, योगी सब बन सकते हैं, मनुष्य मात्र बन सकता है, ऐसी छुट्टी मैंने पढ़ा है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी बातें, वो पढ़ी हुई आपको कहता हूँ, ऐसी बातें। कल्याण केवल आप साधना करो, सावन आप कैसे योगी है, कितने पढ़े लिखे हैं, अपढ़ है, कैसे कैसे हो आप, कैसे हो, ये नहीं गीता बने का अभिषेक शुद्राचारो बजते मानन्य भाग साधु रेव समय दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, कसाई वो भी अगर कल्याण चाहे तो कल्याण हो सकता है। अभिषेक शुद्राचार सांगोपांग दुराचारी सात सात प्रदाय सात पाप योनि, एक पाप योनि और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्र एक स्त्रिया सात, चार तो वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, एक स्त्रिया पांच, एक पाप योनि छ, एक दुराचारी सात, बाकी आप ऐसा बताओ, सात में आ जाएगी वे सब सोचे। पापी से पापी हो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, विद्वान से विद्वान हो प्राप्ति कर सकता है, चतुर से चतुर कर सकता है, बाद मूर्ख कर सकता है, और लाखों का अरब रुपया है वो कर सकता है, एक कोटी नहीं है वो भी कर सकता है, इनकी फर्क नहीं है। महान बलवान ऐसा बलवान पहलवान वो कर सकता है, ऐसा निर्बल खाट में पड़ा हुआ है चलना नहीं आता वो कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा, केवल साधना, केवल साधना, उस साधना मात्र से भगवान की मिलती है। अब साधना दो ही होते हैं, तो सारी साधना ही भगवान की साधना, भगवान की साधना पूरी होती है, संसारी साधना पूरी होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती ही नहीं, कभी नहीं हो गई। जब प्रतिलाभ लोभ अधिक आई, जो लाभ होगा जो तृष्णा बढ़ेगी, जैसे 100 रुपयों की इच्छा हुई तो 100 रुपये मिल गया तो 1000 की इच्छा हो गई, 1000 की इच्छा हुई तो 10000 इच्छा हुई, 10000 इच्छा 5 रुपये 10000 हुआ लखपति होने की है, 1 लाख हुआ तो 10 लाख नहीं है करोड़पति होने की इच्छा हुई, तो 100 रुपया हो तो 900 कटा, 100 रुपये वाला 1000 रुपया चाहता है तो 900 को घटा, 10000 हुआ तो 90000 घटा, लगभग 90000 बाकी रहा और लखपति हो जाएगा तो 10 लाख से नहीं हुआ, 99 लाख और चाहिए तो घाटा बढ़ा कि वो लक्ष्मी बढ़ी। जो जो धन इकट्ठा होगा जो जो दरिद्र बढ़ेगी, दरिद्रता 900 घाटा, 1-2 लाख का घाटा, 1-90 लाख का घाटा, घाटा बढ़ा धन बढ़ा, मैं धन बढ़ा धन, इच्छा कितनी है, 100-200 इच्छा नहीं होती। 1 लाख रुपया जिगर नगदी हो उसे 100 रुपया में हो जाए शांति, उसको 100 रुपया मिल जाए तो भी शांति, 99 लाख मिले तब करोड़पति बढ़ेगा, कब बढ़ता है घाटा, बैंक बढ़ा है रुपयों का, सच्ची झूठी बताओ तो रुपयों से मिट्टी मिली, जो 10-20-50 बजे सत हो ये 1000-2 लाख मिलेगी, कोटि अरब खरब भये पूरी पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पता लग और राज्य मिले तृष्णा आदि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, संतोष करेगा साथ देगा नहीं तो भूख भी मरेगी, वो बढ़ती रहेगी, तो दरिद्रता बढ़ती है, नाता कृपा कृपा दो कृपा संतो, दरिद्रता बढ़ती है वो काम करते हो, परमात्मा में दे वो काम नहीं करते हो, बहुत थोड़े आदमी है जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ज्यादा आदमी होंगे तो बस धन की लाय लगी, आग लगी, आग जोर से, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति इच्छा जागृत करो, केवल परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसी इच्छा जागृत करो, परमात्मा नजीक हो जाए, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, धन सब जगह नहीं मिलता, परमात्मा यहाँ है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जी परमात्मा न हो, व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ये मैं जाना, देवताओं के सभा में सब देवता खड़े रहे के रावण आदि राक्षस हुए उन्होंने ताप से हम गड़बड़ा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें भगवान कहाँ मिलेंगे, कई जगह शीर्ष अग्र मिलेंगे, किसने कहा बैकुंठ मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, शंकर भगवान के मैं उस समय था, भगवान शंकर कहते वो समय था तो भगवान शंकर ने ये कहा, बोलो भाई रामायण में क्या है, हरि व्यापक सर्वत्र, किसने कहा, शंकर भगवान ने कहा, इस वो सभी रामायण याद कंठ, सब रामायण कंठ से याद है, शंकर के सहित अमुक दिया अमुक दोहा अमुक अगवाद अमुक चौपाई याद, सॉरी अभी पूछते हैं। हमारे गलती तो ही होगी, ये कहीं सही तो सही। तो सबको प्राप्त हो सकती है परमात्मा की प्राप्ति, सात अधिकारी बताए। तो पापी से पापी भी हो सकती है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो सकती है, विद्वान से विद्वान को हो सकती है, मूर्ख से मूर्ख हो सकती है, छोटे से बड़े से बूढ़े तक सब सबको प्राप्ति हो सकती है, स्त्री बालक सब कोई परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। क्योंकि परमात्मा सब जगह है, धन सब जगह नहीं है। धन 100 रुपए लाओ यहाँ हम मिलेगा नहीं, अगर परमात्मा यहाँ है कोई जगह खाली नहीं है। टिके सुई भी अने टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। शंकर कहते मैं जानता हूँ, चाहे जो प्रकट करो मैं जाना, मैं जानता हूँ। ये विद्या भगवान शंकर कहते मैं जानता हूँ। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करते थे, और धन करोड़ों अरबों रुपये हो जाते हो जन्मोगे न मरोगे, अरे परमात्मा की प्राप्ति होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इतना बड़ा भाई लाभ है, अरे मुफ्त में मिलता है, मुफ्त परमात्मा मिलते है, वो काम करते नहीं आप, वो बात ना करते नहीं। और धन के लिए हाय धन हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, दरिद्री है तो रुपया रुपया, लखपति है तो रुपया हाय रुपया, करोड़पति रुपया, धनियों के घाटा ज्यादा है। 100-200 घाटा हो तो साधारण आदमी के, लखपतियों के लाखों करोड़ों रुपए घाटा, घाटा बढ़ता है। जो धन बढ़ता है तो आपके घाटा बढ़ेगा, जो धन कम होगा घाटा कम होगा, धनी जितने होंगे अधिक अधिक घाटा बढ़ेगा। नियम है, उस धन को तो चाहते हैं परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं बोलते है। क्यों है भगवान सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना रूप से सब जगह परिपूर्ण है, प्रेम से प्राण प्रेम में प्रकट हो जाते हैं सब जगह। धन सब जगह नहीं है, धन बहुत कम जगह है, परमात्मा सब जगह है, सबको प्राप्ति हो सकती परमात्मा की, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। अरे भगवान की प्राप्ति करते नहीं, उसमें सच्चे हृदय लग जाओ। आप कमजोर में लगो तो एक दो जन्म हो सकता है, तेजी से लगो तो जल्दी प्राप्त हो सकती है। उसी प्राप्ति के साधन बहुत बढ़िया बता रहे हैं, हमारे उम्मीद होती है, हमारे उत्साह होता है कि करो तो उसे बहुत जल्दी उन्नति होगी, पूरी पूरी प्राप्ति है एकदम होने में। ऐसी लाज नहीं है, जो उसे इच्छा नहीं है, इच्छा अगर हो तो तत्काल अदभी, क्योंकि ऐसी परमात्मा है, परमात्मा पूरे के पूरे गए। प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हुए राक्षस के थम में, ये थम राक्षस है, ये थम राक्षस है, ये थम राक्षस है क्या, वो राक्षस तुम्हारा, उसे शुद्ध है, ये वृंदावन में है, सत्संग में है, सत्संग में शुद्ध है, थम में से राक्षस के थम में प्रकट दिया, इस थम ने नहीं रहे प्रहलाद नहीं है। इतने सस्ते परमात्मा उसको लेते नहीं हो, केवल इच्छा मात्र से मिले, केवल साधना मात्र से। फिर बोलो एक श्लोक आता है, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंत जनता वहा तस्मात प्रिय भक्तव्य फसने का नहीं देता। प्यारा बोलने से पशु भी आज हो, कुत्ते शिकार किया जाए तुम तो राजी हो जाएगा, दोस्तों में नाराज हो जाएगा। तो प्रिय भाई बनाने मीठा बोलने सबको अच्छा लगता है, तो मिठाई बोलो पैसा को खर्च तो होता नहीं, मीठा बोलने में खर्च होता है, कौन खर्चा नहीं, में मंत्रिंतया यदि जन परितोष देति जन्म प्रयत्त सुतमो मनोग्रहो में श्रेयोर्थिता पुरुषा दुखान्वितान्यभिधनानि पदित्यन्ते। मेरी निंदा करे तो निंदा करके राजी हो जाए तो धन क्यों देखकर दे। लोग दूसरों को राजी करने के लिए कष्ट से कमाए हुए पसीने से कमाए हुए धन खर्च करते हैं राजी करने के लिए। ओ मेरी निंदा से राजी हो जाए तो अपने आनंद मनाना चाहिए ना, पर मेरी निंदा उसी की करते ये समझते थे। मन निंदया यदि जन पारितोष मेरी मेरी निंदा करने राजी हो जाए हमारा खर्च मैंने कोटि एक और राजी हो गया थी तो आनंद मनाना चाहिए। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा उसके दंडोद करनी चाहिए। सर नाम है आप बड़ी भारी कृपा करिए आप। मेरा खर्चा कुछ नहीं, आप निंदा करे राजी होंगे। निंदा से मेरे पाप नष्ट हो, आदर से पुण्य नष्ट होते, निंदा से पाप नष्ट होते। तो पाप नष्ट करने से तो अपने राजी होना चाहिए मन में। हमारा तिरस्कार करे अपमान करे तो उनके उनको दोष लगेगा और हमारा पाप नष्ट होगा। हमारा पाप नष्ट उस पर होते नाराज, हमारा पुण्य नाश करे जिस होते राजी। ध्यान दिया मेरी बात पर। हमारी निंदा करे उसे होते नाराज और हमारी प्रशंसा करे उसे राजी। प्रशंसा करे उसको पुण्य होता है ना, हमारा पाप क्षय होता है, पुण्य क्षय होता है। और निंदा करने से हमारे पाप क्षय होता है, हमारा पाप क्षय होता है। उसमें नाराज होते हैं, हमारा तिरस्कार करे हमारे पाप नष्ट होते हैं, हम शुद्ध होते हैं। ये बात सच्ची झूठी बताओ। हाँ मैं झूठी, हाँ मानी बोली छूट झूठी, हाँ हमारी बोली। हमारी निंदा करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारी प्रशंसा करने से पुण्य नष्ट होते हैं। तो प्रशंसा से राजी होते हैं, नाराज होते। समझे नहीं? हमारी निंदा से हमारे पाप नष्ट होते हैं। आपको दुख देने से पाप नष्ट हो गए, पुण्य नष्ट होते। आप बताओ भाई, आपको कोई दुख देगा तो दुख देने वाले पुण्य नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते? दुख देने वाले का और आपकी निंदा करे तो आपके पाप नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं? आपकी निंदा करे आपके पाप नष्ट होते हैं, उसको मुफ्त में पाप लगता है, मुफ्त में पाप ही बनता है। मुफ्त सच्ची झूठी तो फिर राजी होना चाहिए ना आपको। तो यही गलती है, यही गलती है। विश्वास परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो निंदा से खुश होने से तिरस्कार से निकल से निकल गो न्याल हो यार, मौज हो गई। एक बात सुनाई देने आपको याद होगा। एक सज्जन थे, साधु की परीक्षा करी। साधु कैसे है, हम बातें सुनाते ना, बातें सुनने से पंडित नहीं होता। तो मैं निमंत्रण दिया कि महाराज आप घर जानते हैं, घर जानते हैं तो कल आप भोजन के लिए पता, कल भोजन का निमंत्रण है, कल वो बता रहे ठीक है। आदमी को बैठा रखा है, यार क्यों आया यहाँ पर, तो भोजन करने के लिए चल, भोजन करने के लिए मुंह तो भोजन करता है क्या, कोई भोजन कोई क्षेत्र है यार, कैसे आया यार भोजन करने का, चले गए पीछे। जागर वो मिला कि महाराज आप आए ही नहीं, आपने कृपा की नहीं, मैंने कहा था बोला है आया तो था ना, कल जरूर बता, कल आप जरूर बता रहे भोजन के लिए ठीक है। दूसरे दिन है कि कैसे निर्लज जादवी कल निकला फिर आया है, कुछ शर्म है कि नहीं, कुछ मिलक बना है कि नहीं, एक बार लेते जानता नहीं निकल यहां से चले गए। मेरा आज भी आया नहीं, भाई आया तो था पर ना कह दिया चला यार, तो मैं कल जरूर बता रहे ठीक है। तीन बार तिरस्कार किया, चौथी बार आया तो सामने आया महाराज, दंडोत करी के महाराज आपकी बड़ी कृपा है, तीन बार तिरस्कार कर दिया फिर भी आपे रामजा जी आ गए, कृष्ण क्या बढ़ाई हुई, तू तू तू करे आ जाए, दर दर करे दस जाए, फिर तू तू करे फिर आ जाए, फिर दस जाए, ये तो लक्ष्य कुत्ते में ही है, कुत्ते से विलक्षण में क्या होता, ये तो कुत्ते की समझ नहीं हुआ, इसे प्रशंसा करते हो तो उन्हें बड़ा बड़े क्या प्रशंसा किया भाई, कुत्ते में है यदि लक्ष्य ये तू तो आ जाए, तू अच्छा जाए, फिर तू तो फिर आ जाए, सत इतना है पर है नहीं, त्यागो गुण हो गुण सता दधिको मतो वे विद्या विभोष नाम तत्र नमोसु तस्मै तत्सत्त्वयम् समदोस्ति विचित्र वेदत। भरद्वाज यदि कहते हैं त्यागो गुणो गुण सता, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है, एक त्याग है भीतर से, भीतर लोलुपता नहीं है, लालसा नहीं है, तो सैकड़ों गुणों से अधिक ईश्वर है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको सतीक सैकड़ों गुण से अधिक गुण त्याग, और विद्या विभूष यदि और विद्वान है फिर, और त्याग है विद्या विभूषितम, ये क्यों बदलेगी, और कहना ही क्या है, कहते सूर्य में नाम तत्र सूरवीरता है भीतर, निंदा करो प्रशंसा करो कोई असर नहीं पड़ता, वैसे वैसे है दूसरे दिन तीसरे दिन वैसे वैसे है, विद्या विभूष तकनीकी सूर्य है नाम तत्वोस तस्मी उसको नमस्कार, और तत्व त्रयम तीनों है, त्याग भी है और विद्या भी है और शौर्यता भी है, क्या विचित्र में नमस्कार तो कर लिया, अब क्या करें, अब क्या करें, त्याग गुणासना एक ही बात कह दी, विद्या भी थी कहना ही क्या है, शूरवीरता है तो तत्व त्रय तीनों है, ये तो विचित्र भाई विचित्र मिलेगी नहीं, बहुत कम से मिलेगी, तो ऐसे गुण धारण करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या खर्च होता है आपका, आपके तिरस्कार करने से आपका क्या खर्च होता है, क्या पीड़ा होती है, क्या लाज लगती है, क्या मार पड़ती है, सीधी साधी बात मस्त है, तिरस्कार करने से आपके पाप कटते हैं, मस्त है ना मस्त, तिरस्कार करने से हमारी निंदा होती है तो निंदा से भगवान मिलते, भगवान निंदा नहीं सह सको तो भगवान नहीं मिलते भाई, परमात्मा नहीं, आपकी परीक्षा होती है, आप बाबा जी कितने पानी में है पता पता पता, आनंद हो जाएगा, सज्जनो त्यागो गुणो गुण सता दे, त्याग सबसे ऊंचा, और मद और घमंड नहीं है, मैं त्याग है विचित्र, तीनों गुण है फिर भी तत्सत्रय न समोस्ती घमंड नहीं मन में, मैं त्याग है विचित्र, तो बात ही मेरा नहीं है भाई, सैकड़ो मामा दे जो त्याग है उनसे साथ में साथ नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, और लोग महिमा धर्म राजी होते हैं, निंदा करने दूषी होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं। गोपी चंद और भतरी, गोपी चंद की माँ थी मेणावती, मेणावती के पास संत आया करते, संत आए तो संतों ने वो परीक्षा दे दी, तो एक साधु थे कई बार का तिरस्कार किया, ठीक रहे। एक दिन भिक्षा लेकर जा रहे थे, एक भिक्षा के लिए तो क्या थे, मैं क्रोध नहीं करता थे। फिर बनावती को पूछा कि महाराज क्रोध नहीं करता, ये अभिमान है, अभिमान भीतर अभिमान है, मैं क्रोध नहीं करता। अभी तो ठीक से ठीक हो रहा। मैडावती परेशान थी, नहीं कहते बहन आती वो भाई चंद्र रेखा ले ले फकीरी तज दे राज ले। राजू सो गए, 12 वर्ष की उम्र मेरी, मैं क्या सुनू जोग, निंदा करे जगत माई हसे जगत का लोक, कोई हटा दे कर दे, मेरे ब्याह हो गया है, सही कुमारी है, कोई परवाह नहीं। नारी जगत जगत में झूठी सुने वो भी संत, जन्म भर से हो जा नारा करे 84 पंड, साधु कर दिया साधु 12 वर्ष अवस्था में। राजा था राजा, गुरु जी ने कहा जाओ बैठ गया भिक्षा लाओ। जो बहन थी जाता हूँ चंद्राव की बहन थी, और जाकर के सुनो बहन सयानी भिक्षा का लौटे वो बोबार ने, भिक्षा दे बहन भिक्षा दे। दासी क्या बहना भाई, हमारा भाई राज करे राज, अरे देखोगे हमारा भिक्षा में तू जाओगे क्या, आप देखो चार देख लो देखो पैसा ना। अरे साधु की बात तो कितना राज, 12 वर्ष की उम्र तेरी, साधु हो गया तुम। कहते माँ मैनावती ने कर दिया, मर जाओ माँ मैनावती नदियों जो और मर जाओ शत्रु धरा तेरे विदय विषय जो कहो भिक्षा मई तेरे बारा देवी गुरु ने गाल फिर ना हूं तेरे परे उठे जन्म बचा गाल, मेरे गुस्सा आता है तो गुरु जी गाल देती है कहीं नहीं हुए बेटे को राज कर दिया। ऐसी माताएं होती है, सूट गीत माता 12 वर्ष लड़का मेरे घर से निकाल दे जाओ करो। धन्य माँ को धन्य है, माँ का हृदय कैसा होगा भगवान जाने। बच्चा चला जाए तो रोड नहीं जानते नहीं, बच्चे का गया बच्चे का गया निकाल हो जाए रात छोड़ कर भयो बसाने। तो बात ये है भाई, ये सूर वीरों को काम है काय राम ने नहीं, सूर वीर होता है वो भी दर्शा सकता है, कार्य क्या करे जना यार कार्य कसू करे खराब है ना है कार्य करियो बापड़ो मन के दुखे मारे सुन भी निंदा करे तिरस्कार करे अपमान करे उसमें राजी होता है। रंगा नया रंग खिलता है, बुखार आ जाए तिरस्कार हो जाए रंग खिलता है। तो देखो भगवान बोलते हैं धंधा से नाराज होते हो, असली साधु नहीं बने भाई। देखा देखी बात है, बाबा जी गए भिक्षा को ठंडी रोटी ये मैया बात ठंडी रोटी है, तुम कौन हो साधु नहीं साधु साधु साधु साधु नहीं साधु स्वाद से ही बड़ी बड़ी साधु नहीं साधु तो प्राण ले सकते ठंडी हो जाए घर में हो प्राण ले जाए रोटी खा लो प्राण ले जाए मरेगा साधु हो साधु साधु ऐसी बात है। एक बाबा जी बैठे थे, एक माई गई बाबा जी, हाँ माई क्या है खेला लाए हो फिर मैं यहाँ मेरे चित्त में अशांति हो रही है, दुख हो रहा है तो बात को छोड़ दो। क्यों पकड़ी बात को? बात छोड़ दो, लो खेला दे, गई खेला दे, खेले भी देगी शिक्षा भी देगी। खाने के लिए बाबा जी बात पकड़ी गई मन में, छोड़ दो ठीक हो जाएगा। मन पकड़ी जो दुख हुआ है छोड़ दो, कला भी देगी शिक्षा भी देगी। माई देते शिक्षा और कौन दे, और कौन दे होता हो साधु शिक्षा तो मैं यही दे रोटी दे शिक्षा। तो संत होते हैं उन्हें की बात ऐसी होती है, दो साधना, एक भगवान की साधना और एक परमात्मा की साधना। भगवान की साधना वाले को संसार की बातें नफा हो ना नुकसान हो, आदर हो चाहे निरादर हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, बुखार आवे चाहे धन आवे, आदर हो परमात्मा मस्त रहते हैं, उसको परमात्मा मिलते हैं। सिद्धि सिद्धि शुभोद्भूतवा सिद्धि सिद्धि और शुभभूत समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। चित्त में समता मोज है नारा, तो भगवान मिलते हैं। ये मूल्य है भगवान का, भगवान किस मूल्य से मिले? समता से। ये है सर्गो ये साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है, वे संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए। यही तेरी जो दस साल को ये शांत सामने तक माना, निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और समय तस्मात ब्रह्म स्थित, वे ब्रह्म में स्थित है निर्दोष है। कहाँ कहाँ सो गए? पांच अध्याय के 19 वर्ष हो गए देख रही तो। ये बात है जिसका मन समता में सिद्ध हो गया है, इसे सामने ये तेरे जीता संसार को जीत गए, संसार से हारे नहीं। निंदा स्तुति असर पड़ गया तो संसार से हार गए, संसार से जीते नहीं हार गए। ये तेरे जीतर को सामने से तो माना मानते, ये बात है भाई। परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो समता मौज करो, निंदा दूसरा करे अब दुख जाए। हमारा विचार देखो, दूसरा आदमी से प्रशंसा नहीं करेगा हाथ ही बात है, मेरा कोई वंदना करे कोई प्रशंसा करे, दूसरा करे दुखी तुम हो जाओ, निंदा करे दूसरा दुख जो तुम, ये कोई न्याय है? निंदा करना तो पाप दर्श करता है, खुशी होनी चाहिए मन में, आनंद आना चाहिए, पाप तो बड़ा हमारा नमस्कार करना चाहिए भाई। ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो संसार की साधना छोड़ो, ये संसार की साधना है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं, संसार की साधना छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, मस्त हो जाएगा, मौज में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। सदा दिवाली संत कह रहे आठ उपहार आनंद, सदा दिवाली उनके दुख होता ही नहीं, अब सुख में भी आनंद, दुख में भी आनंद, प्रशंसा में आनंद, निंदा में आनंद, दुख है सब, दुख री घड़िया सब बंद हो गई, सुख हो दुख आवे कहां से, सब गली सब रास्ता बंद कर दिया, कहां से दुख क्या, दुख का रास्ता ही बंद कर दिया। मौज में रहेंगे, मौज में सदा मौज। कश्मीर के राजा जंगल में गए, एक बाबा जी बैठे, बाबा जी ने बाबा जी को पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम कौन है, कि मैं राजा हूँ, कि मैं महाराजा हूँ, मैं राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ, कि महाराज के क्या लक्षण, तो राजा के क्या लक्षण, चाहे जी लाख रुपए दे दू, चाहे जो राज निकाल दू, चाहे जो निकाल दो, बच्चों को निकाल दो, क्या फायदा है आपका, बच्चों से क्या फायदा है, निकाल दो, निकाल दो सर बच्चों को निकाल दो, चाहे लाख रुपए मेरे को दे दो, आंखों के लगे नहीं पिया कर देते, दोनों बातें ही कर सकते, हम मरा तुम मरा जाओ, हमारे चाहिए नहीं, हमारे जीने भी से नहीं, अभी मर जाए तो मौज, अब जीवे तो मौज, हमारे फर्क ही नहीं पड़ता, हम मारा जाए, तुम वो राजा हमें मारा जाए, रोटी खाने को नहीं घर में, भूख लगे जो तो घर में पहुंचे, जब माई कुछ दे माई मारा जाए, ये हिस्सा महाराज है, बोलो इस महाराज में क्या टका लगे, इसमें कुछ खर्चा लगता है, कोई का खर्चा नहीं, मौज अरे महाराज हो जाता है, महाराज मस्त हो जाता है, जो जैसी कैसी अवस्था हो, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है, पूरे मर्द तिरस्कार में मस्ती, सत्कार में मस्ती, लाभ में मस्ती, हानि में मस्ती, सुख दुख समय कृपा लाभ लाभ जया जय तो भगवान ने कह दिया अर्जुन सुख दुख समाज लाभ हानि जहर पड़ा दे समाज समझ युद्ध करो, युद्ध में जीत जा तो भी आनंद, हार जा तो भी आनंद, मर जा तो भी आनंद, जीत जाते आनंद, जंतु पाप नहीं, मनुष्य गड़ा काटा दिन भर काम करेगा, सुख दुख के समय जो लाभ लाभ हो से आ गए तो युद्ध आए जैसे युद्ध करो, पाप लगता ही नहीं, बंदा बैठा गया है बंदा बैठा गया जो युद्ध करता रात्रि और सब लाग सब मलम पट्टी करना सब दवा तोड़ना इलाज करना दिन में तो युद्ध रात्रि ऐसे संत हुए राजा महाराजा हुए सबकी सेवा करना सबकी सब युद्ध करना धर्म के लिए गायों को बचाना है धर्म को बचाना है इसलिए युद्ध करते हैं और सेवा करते बैर किसी है ही नहीं युद्ध करते हैं बैर है ही नहीं मन में कैसी मौज की बात है धर्म के लिए धर्म का पालन करो सब धर्मांतर बन जाओ पाप मत करो गाय को मारो मत मंदिर को मारो मत अपने सरकार के तो जस्सी है कि मारने से ठीक होगा अब कहते नदियों का जल दूषित हो गया जमीन में घास दूषित हो गया घास वो खाकर मरते हैं गीत नहीं आती गीत मुर्दे पर गीत आते सबक आ जा गीत नहीं आते मार्स खराब हो गया जहरीला मार्स घास में जहर साग में जहर अन्न में भी जहर परिवार की रोजी में जहर जहर ही जहर फैल गया मरेगा पूरी तरह इनका नतीजा खराब होगा नहीं पा मारना ठीक होता है मच्छर मार दिए मच्छर दिवाली के दिन मच्छरों का ढेर लग जाता है और मच्छरों को बहुत कम जंतु जंगल के जंतु मार दिए कीड़े मार दी कीड़ी मर मारने से मंगल होगा वैज्ञानिक ने करे जहर फैल गया माँ के दूध में जहर अब बच्चा कौन काजी बचेगा माँ के दूध में जहर तो क्या करे बालक अपना का दूध पिए नहीं तो जीव के ऐसे कुछ नहीं नदियों में जहर फिर सरकार जहर का प्रयोग कर रही है गर्भपात करो जहरी गुड़काओ जैसे गर्भपात हो जाए उसका जहर शरीर में काम ठीक करेगा जैसे गर्भपात हो जाए ऐसा जहर खाया जाए ठीक होगा फिर समझता हूँ मारे गर्भपात हो गया पर तो गोली गर्भपात ही करेगी और नहीं करेगी जैसा कौन है वैसा करेगी जहर हो गया सही करो स्त्री हम बीमार होगी गर्भपात करने से हृदय गर्भ एक स्त्री है रोज ही ना खून चलाया जाए तब जीती है ये तो बच्चा इतना खून गिरा गर्भपात करने से भाई जहरों के द्वारा शांति नहीं मिलेगी बाद में गई आश्रम में पहुंचे सिंह और हरिण साथ खेलत वैर भी है रही है कृष्णा विगत वैर भी है रही है कृष्णा एक साथ में सभी मौज में लेते हैं ऐसा होना चाहिए कि सब सब शांत आनंद रहे सिंह बकरी को भी दशा नहीं वो अपने सर है वो अपने सर संतों का प्रभाव अहिंसा प्रत्याष्ठायाम तत्ने वैरित अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए उसके पास वैर नहीं रहेगा शंका आने का वैर नहीं रहेगा मिलेगा कुत्ती का भी वैर नहीं रहेगा भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से शांति हो जाए आनंद हो जाए दुख मिट जाए परंतु मानते नहीं आप सत्संग करने वाले ये नहीं मानते तो क्या असर है आप लोगों से आशा रखी जाए आप सुनते हो आप लोग ऐसा नहीं करते और कौन करेगा बताओ जिनको सुनने को सुना या भी बहुत मेरी जीवन लभ्य बहुतों को सुनने के लिए बातें नहीं मिलती सुनने के लिए भी नहीं मिलती वे क्या करेंगे सुनने के लिए नहीं मिलती कैसे कौन बताएंगे तो अपने तैयार हो जाओ एक एक व्यक्ति आप तैयार फिर देखो संसार में आनंद होगा जितना अच्छा आनंद होगा मौज हो जाएगी मनुष्य का आनंद हो जाएगा खुश हो जाएगी प्रसन्न हो जाएगी मौज में रहेगी सदा ही संत रहेगा सर सदा दिवाली संत गया जो बहरा मौज होती है संत लोग खुशी रहते हैं अपना बुखार आओ जो बुखार में खुशी और बाबा जी पास है क्या शरीर बुखार है बुखार में आनंद होता है बुद्धि मुक्ति विकसित होती आनंद होता तीन चार डगरे बुखार आ जाए आनंद होता विरुद्धता में अपमान में निंदा में बुखार में घाटे में आनंद मौज हो गई मुनाफे में राजी होता तो मुनाफे के ऊपर जीव है घाटे में राजी होता तो शुद्ध शुद्ध भक्त शुद्ध शुद्ध आदर है शुद्ध मेरे आदर रुपया मेरे तो खुश ही हुए तो वो अन्य रुपयों के अधीन है स्वतंत्र नहीं है खुश भी नहीं मिलेगा आनंद आनंद होगा सुन यही तस्वीर को बताया संसार मात्र पर विजय हो ऐसे संत बनो मैं राजा हूँ तुम महाराजा हूँ महाराजा है पास में कुछ नहीं लंगो क्या बाबा को भी नवंदा करो भाग्यवंता, ये भाग्यवान है। को भी नवंदा करो भाग्यवंता, ये भगवान ये लक्षण देखिए भगवान आनंद मौज है। आनंद लघुपति करोड़पति राजा महाराजा भी उन संतों के चरणों में जाकर शांति का लाभ करते हैं, लेकिन संतों के पास जाते सत्संग में जाते गृहस्थ में ही मना हो सकता है। एक साधु थे, वो बोले तुम क्या सुनते हो, जो कल परसों बातें गई वही बातें कहते हैं, नई बात कौन से, गीता सुना, गीता सुना दी, रामायण सुना दी, भागवत सुना दी, पुस्तक पूरे सुना दिए, अब क्या है हमारे पास, वही बात है, वही बातें कहते हैं बार बार, क्या सुनते हो। तो उसने कहा महाराज बातें वही है परंतु खुराक मिलती है। एक नेवड़ा होता है, नेवड़ा नकुल वो नेवड़े आया, एक होता है सांप, दोनों की लड़ाई, तो सांप काट जाता है तो जाता बिल में जाकर के मोटी सूखता है, फिर आता रहता है, सांप वही रहता वो गायल हुआ हुआ, तो सांप पर विजय कर देता। ऐसे ही हम सत्संग करते हैं, सत्संग में मोटी सूखते आठ पर दस आ जाता है, फिर सूख लेते हैं, संसार में विष्णु सांप है, ये लड़ाई करते हैं, अंत में हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास बूटी है, जरी है, उसे सुगंधी मस्त हो जाते हैं, फिर संसार से लड़ाई, संसार के पास है नहीं बूटी नहीं है, विचार हार जाएगा, हमारे बूटी है, संत महात्मा की कृपा है, उसे सुनते तो सत्संग से शक्ति मिलती है, और शक्ति से आनंद मिलता है, शांति मिलती है। सुख कहो न जाय सत्संग, सत्संग को सुख बहुत, सुख बैकुंठ के बंधु, रात और दिन मौज रहती, आनंद रहती है, सत्संग में आनंद मिलती है। सत्संग करने से भूल मिट जाती है, भूख मिट जाती है, तरह तरह की भूख है, कई तरह की भूख, सत्संग तृप्ति मिलता है, शांत सुन तृप्ता नाम शांता मृतृप्ता नाम ये सुनो शांत चेत साम कत तब दबला नाम ये तो चेत सदावता। भगवान के भजन में शांति मिले, आनंद मिले, भगवान के याद करने में खुद तब दौला था, धन के लिए भागते हुए शांति का शांति नहीं मिलेगी। हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय धन, लखपति करोड़पति अरबपति धन के लिए रोते हैं, धन के लिए, धन का घाटा है, लखपति के धन का था, करोड़पति धन का घाटा, अरब रुपये जी धन का घाटा, धन का घाटा ज्यादा है, साधारण 10-15-20 रुपया है, उसे लाखों रुपये घाटा, घाटा देगा तो लाखों का करोड़ हो रहे, गरीब आगे पीढ़ियां कर दे लो लाख रुपये घाटा लगे, लाख रुपये घाटा, धन्यवाद, लाखों का करोड़ों का घाटा लगे, सरकार का घाटा, अरबों रुपये आते हैं, हे तृष्णा हे तृष्णा, ना शुभ काजी पंडिता सा ना शुभ भूभ भया, ना शुभ काजी पंडिता ना शुभ भूभ भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग भया, तृष्णा रोग चला जाएगा, आशा रूपी ऋषि देव भागते फिरते हैं, अरे आशा खुला हो गया, खुला बोले बंदावा दौड़े खुला मौज आराम से, ये बात है भाई, आशा ही परम दुख, आशा ही परम दुख, ये धर्म जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, दुख पाते हैं, मेरा सुविधा है सभी मौज हो रही आनंद, भिक्षा मिल जा तो आनंद, न मिल जा तो आनंद। संतों की बात सुनी है मैंने कि महाराज आप भूख लगे तो क्या करो, क्या भिक्षा कर देते, भिक्षा पा लेते, भिक्षा क्या भिक्षा न मिले तो भूख को ही पा लेते, भूख को पा लेते, भूख को कैसे पाए, आज भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, फिर कहीं रोटी हो ना, आज नहीं करेंगे भाई, आज हमने बिखरा मिली भूख को पा लिया, कल दे पा जाए। ये संतों की युवती बात, आज भूख को पा लिया, भूख का भोजन कर लिया, भूख का अब नहीं चाहिए, भूख का भोजन हो गया तो संत लोग भूख का भी भोजन कर दिया, और घटा कैसे लगे, घट कुछ नहीं होता, भूख का भोजन आनंद रहता है हरदम। तो वास्तव में ये बात है भाई, संतोषा बल तृप्ता नाम यशांत से कुदस्तुता नाम संतोषा बल तृप्ता नाम, संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, सर्वापी बंति पवनम दुर्बलास्ते शुष्क गवयंती कालम कंदे फले मुनिवरा गवे, संतोष है वस्तु परम विधान परम खजाना संतोष है, सारा संतोष हो गंगा थी तो विमसल है समय सिद्धा प्रसिद्ध हो से संतोष अमृत नाम संतोष भी अमृत है अपने पास में, संतोष त्रिशुक्र तीन सुतु गंगा सदारे भोजने तने त्रिशुक तीन सुतु ही गंगा स्वाध्याय जब दान हो जब में संतोष नहीं करना, दान में संतोष नहीं करना, जब करना मेरा संतोष नहीं करना, नित्य कर्म करके आदमी पोती मार देते बात कुछ नहीं पाठ हो गया है, धन कमाने शुरू करते ही दिन भर कमा मेरे फिर भी कमाता ही रहे सैकड़ों हो गया तो ही कमा, संतोष मत के बताना संतोष, संतोष तुल्य निरस ज्ञान, संतोष के समान खजाना कोई नहीं, असली खजाना है इस खजाना मस्त है, ऐसी बात है भाई, मस्त रहो सब शांति में आनंद में, जाई भी राखे राम ताई भी रह जाएगी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई भी राखे राम ताई भी रह जाए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विद्या खे होता है विद रही है सीधा राधेश राधेश राधेश मौज जाएगी, समय हो गया भया साढ़े चार हो गया, अब आपको पूछे बताओ पूछो यदि बातों में जो बात शंका हो पूछो, कोई गलती हुई तो बताओ प्रश्न तो बताओ पूछो, महाराज जी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा जासु नाम सुमरिये एक बारा और उतरे नर भव सिंधो पार, तो एक बार के नाम से मनुष्य भव सागर पार कर दिया तो बार बार नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक हीरे से ही गरीब था बढ़ जाए मिले तो हीरे गांठी थी बड़े वो टूटे कोई मानो तरी देता तो मैं थोड़े से भगवान नाम कौमुदी में है इसका प्रश्न आया है, वो नाम आर तो करके दूंगे गजेंद्र ने संत सरस नगरी दृष्टवा गर्भोत्म देवरी उपात चक्र कर नारायण हे नारायण नमस्कार।